menika sifat-sifatipun toya menika nggih menika dados berubah. Wa in kana ghaira mutaghayyirin bin najasati wa huwa katsirun, menawi kok mboten berubah sifatipun kanthi najis ingkang dipun lebetaken wonten toya wau, misalipun pipis wau nggih, lan toya wau kathah nggih, fal ijma'u aidon ala tahuriyatihi, ijma ugi ngendikake toya wau tetap suci nek mboten berubah. Ananging ukuran kathahipun ugi para ulama menika benten pendapat. Kathah niku toya ukuran pinten? Ah menika ugi benten pendapat. Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah Subhanahu wa taala. Fadhahaba wa in kana qalilan ghaira mutaghayyirin bin najasati, menawi toya wau namung sekedhik ananging mboten berubah. Nah, nek wau kan kathah ananging berubah. Niki sekedhik lan ugi mboten benten toyanipun, mboten dados benten. Nggih, utawi mboten berubah, nggih. Kanthi najis ingkang dipun lebetaken wonten mriku wau. Nah, menika fadhahaba Abu Hurairah wa Ibnu Abbasin wal Hasanul Basri wa Ibnul Musayyib wa Tsauri wa Dawud wa Malikun ila adami tanajjusihi. Menawi toya ingkang sekedhik wau kenging najis lan boten berubah, pramila Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Hasan Al Basri, Ibnul Musayyib, Tsauri, Dawud lan ugi Malik ngendikake niku mboten dados najis. Hamboko sekedhik. Hamboko sekedhik, tapi nek mboten berubah nggih, intinipun rasanipun mboten benten, nggih lajeng warnanipun nggih mboten benten, lajeng ugi ambunipun nggih mboten benten. Nah, berarti tasih wonten sifat-sifat toyanipun. Nah, menika berarti mboten dados najis. Ananging pendapat sanesipun wa dzahaba Ibnu Umar wa Mujahid wal Hanafiyah was Syafi'iyah wal Hanabilah ila annahu tanjusu bi mujarati mulaqatin najasati walau lam yataghayyar. Pendapatipun Ibnu Umar, Mujahid lan ugi Hanafiyah para ulama ingkang madzhabipun Hanafi, lan Syafi'iyah para ulama ingkang madzhabipun Syafi'i, lan ugi Hanabilah para ulama ingkang madzhabipun Hambali, menika nggadahi pendapat ila annahu tanjus toya wau dados najis bimujarati mulaqati najasati, semata-mata menika napa campur dados tunggal kalian najis, mbok toya wau mboten dados benten rasanipun, warnanipun lan ugi ambunipun. Madama qalilan nggih, sajroning toya wau menika sekedhik catetanipun. Ya, nek sekedhik pokoke menika dados najis. Nah, hamboko mboten benten nggih sifat-sifatipun. Nah, mustadillina bi adillatin minha haditsul bab, menika ada dasar dalil ingkang kathah, di antaranipun menika hadis wonten ing bab punika nggih. La ya bulanna ahadukum fil ma'ida imilladzi la yajri. Siraja bebuang nggih, bebucal pipis nggih, ana ing banyu kang ora mili. Allati la yajri, kang boten mili wau. Nah, menika dalilipun ingkang ngendikake nek toya ingkang sekedhik wau nek kenging najis lajeng pokoke dados berubah. Minha ma rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu al-ma'u tahurun. Kulluha yumkinu radduha. Danten menika saged dipun bantah. Janjane dalil ingkang dipun betake menika danten ingkang dipun betakaken dening pendapat ingkang kok kalih wau, menawi napa nek pokoke nek campur kalih najis niku wis dadi najis. Nah, menika saged dipun bantah jatosipun.